glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mazowsze i powiat otwocki najbardziej ucierpiały na skutek burz. Przetaczają się przez centrum, wschód i południe kraju. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że nie poprze wniosku o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. W Czechach wpadł Polak ścigany 19 listami gończymi. Są nowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami. Dla dwóch województw, śląskiego i zachodnich powiatów Małopolski, wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Na Mazowszu oraz w 8 województwach południowo-wschodniej Polski nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze mogą występować przez całą noc. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o 4 nad ranem. Do wczesnego wieczora strażacy odebrali 940 zgłoszeń. Dotyczyły usuwania skutków burz i silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim, niemal 500. Najgorzej jest w powiecie otwockim. W najbliższym czasie sytuacja się nie poprawi, mówi rzecznik mazowieckich strażaków Karol Kroć. Na godzinę 18 na Mazowszu odnotowaliśmy 476 zgłoszeń, tego najwięcej na terenie powiatu otwockiego i na powiaty z południowej części Mazowsza. W tej chwili prognozy są raczej skłaniające do tego, że tych zdarzeń może przybywać. Apelujemy do mieszkańców, żeby też zabezpieczyli miejsca przebywania, przede wszystkim domy, balkony. W województwie śląskim strażacy musieli interweniować 162 razy, w opolskim 45, w świętokrzyskim 43, a w Wielkopolsce 42 razy. Zemsta polityczna i represje. Tak szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak ocenia wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcinowi Romanowskiemu. We wniosku jest też zgoda na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Poseł Romanowski jest atakowany przez większość rządzącą, mówi Mariusz Błaszczak. Zapowiada, że PiS wniosku nie poprze. Wniosek o areszt posła Romanowskiego z jednej strony właśnie jest formą represji, a z drugiej strony jest próbą odsunięcia uwagi opinii publicznej od sprawy kryzysu migracyjnego, od kryzysu finansowego. My nie przyłączamy się do działań, jakie stosuje Łukaszenka czy Putin. Zbigniew Konwiński deklaruje, że klub Koalicji Obywatelskiej zapewni potrzebną większość do uchylenia immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Przypomina, że koalicja szła do wyborów m.in. po to, żeby rozliczyć tych, którzy łamali prawo. Mamy dowody w postaci zeznań byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości. Te nagrania, które on również upublicznił, one dość jednoznacznie świadczą o tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości dochodziło do ustawiania konkursów, nieodpowiedzialnego gospodarowania środkami publicznymi, nieprawidłowego wykorzystywania Funduszu Sprawiedliwości, ale to my nie jesteśmy, żeby o tym decydować. Na końcu o tym zdecyduje niezawisły sąd od władzy i wykonawczej, i od władzy ustawodawczej. Wniosek o zatrzymanie i aresztowanie Marcina Romanowskiego prokuratura uzasadnia m.in. obawą matactwa. Polityk suwerennej Polski jako wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Polak poszukiwany 19 listami gończymi zatrzymany w Czechach. Listy wydały prokuratury i sądy w kilku miastach, w tym w Lublinie i Chełmie, mówi Rafał Jerzak z Policji w Radomiu. Mężczyzna ten również był poszukiwany dwoma europejskimi nakazami aresztowania za liczne oszustwa i przywłaszczenia. Mężczyzna ten od kilku lat ukrywał się przed organami ścigania. On sam pochodził z województwa mazowieckiego, natomiast w ostatnim czasie przebywał na terenie województwa lubelskiego, skąd najprawdopodobniej uciekł za granicę. Mężczyzna ma do odsiadki 17 lat. Czeka na ekstradycję do Polski. Konserwatyści zrzucili liberałów z podium i w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego stali się trzecią co do wielkości grupą. Potwierdziły się doniesienia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej o wzmocnieniu prawicowej frakcji. Teraz konserwatyści mają 83 europosłów, a liberałowie 80. Układu sił w Europarlamencie to nie zmienia, ale im liczniejsza i mocniejsza grupa, tym większy wpływ na obsadę kluczowych stanowisk. Do europosłów z partii tworzących konserwatystów w poprzedniej kadencji dołączyli deputowani z Bułgarii, Danii, Francji, Litwy i Rumunii. Nie doszło natomiast do przejścia 11 europosłów z węgierskiego Fideszu. Konserwatyści prowadzą jeszcze rozmowy z innymi, bo w nowym Europarlamencie jest 45 niezrzeszonych i 38 europosłów z grupy i

Cóż to jest za znakomity zespół? Cóż to jest za znakomita płyta? Fontaines DC i A Hero's Death. Tak rozpoczynamy drugą godzinę białych szumów. Zupełnie nie szumiąco, raczej grzmiąco gitarami. I tak też te gitary grzmiały wczoraj w warszawskiej Stodole. A dzisiaj pewnie nadal jeszcze grzmią w poznańskim klubie Tama. Wczoraj miałam niezwykłą przyjemność podziwiać ten skład na żywo wśród dzikiego tłumu, bo ludzi było naprawdę mnóstwo, zresztą wyprzedany klub, mówi sam za siebie. Upał, tłok, zbyt wysocy ludzie przede mną, ale jednak to, co się działo na scenie, no, zrekompensowało mi wszystkie niewygody, bo oni po prostu wiedzą, jak grać, chociaż są bardzo oszczędni w ewentualnych improwizacjach, oszczędni również w kontakcie z publicznością, przynajmniej jeśli chodzi o kontakt słowny, bo wokalista grupy Graham Chatten podczas koncertu ciągle wskazywał publiczności rękami, kiedy mają żywo reagować albo śpiewać razem z zespołem. Koncert pięknie wyważony, właściwie każda płyta znalazła się na setliście, a utwór A Hero's Death, który nam wybrzmiał chwilę temu, wybrzmiał znakomicie, dlatego też dzisiaj mój wybór padł na niego. Ale wczoraj fani zespołu na koncercie po raz pierwszy mogli usłyszeć także nowy utwór grupy, który miał premierę jakoś w okolicy godziny 19, a zespół wszedł na scenę po 21, więc bardzo świeżo po tej premierze. Tak brzmi nowe Fontaines DC. Przed Państwem Favorite. Did you know? bardzo leciutkie, beztroskie dźwięki jak na ten skład. Właściwie przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło i po pierwszym odsłuchu miałam takie mieszane uczucia, a po drugim zaczęło mi się bardzo podobać, bo w takim wykonaniu Fontaine's DC również brzmi bardzo, bardzo dobrze. Ciekawa jestem tej płyty niesamowicie, szczególnie, że na koncercie zespół nie grał w zasadzie żadnego utworu przedpremierowo, więc pozostawiają wiele w strefie tajemnic, albo po prostu zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ludzie lubią słuchać utworów, które znają. Chociaż też przyznam, że jak po raz pierwszy słuchałam ich na żywo 2 lata temu, to mimo, że wielu utworów jeszcze nie znałam, to byłam zachwycona tym koncertem, ich energią, ale też taką majestatycznością na scenie. Zachwycona do tego stopnia, że natychmiast zakupiłam ich koszulkę, którą z dumą noszę do dziś. No i teraz w ramach tych zachwytów pozwolę sobie na utwór wokalisty tej grupy, Graiana Chatena, tym razem solo, ale obiecuję, że również będzie pięknie. This is the season for pain. No hand to strike you down, and no smile to fade. The show was good while it ran, my friend, till it was running away. That was the season for loving. This is the season for pain. Bring it up, there's no amends. Talked it through, you're too social bitter ends. All I get is, what do you know? It's a shame. Your words are powerless here, where cold truth reigns. I'm not your friend in all your stupid fights. I will be looking any other way. My heart was for you, my hand made to assure you. Now I should wait. This is no season for loving. This is no season for loving. This is no season for loving. No, no. This is the season for pain. You have nowhere to go. Get used to the rain. I doubt you find what you're looking for. I doubt the feeling remains. This is no season for loving. This is the season for pain. Saints on the fire, came to the fire, yesterday fell, yeah, I'm trying to fall out. Mniej więcej rok temu ukazał się debiutancki album Grahama Chatena, Chaos for the Fly, a na tej płycie, no właśnie, takie piękne rzeczy jak Season for Pain, który wybrzmiał nam chwilę temu. Zdecydowanie zbyt cicho było o tej płycie, a szkoda, bo to jest rzecz naprawdę świetna, różnorodna też i w zasadzie pokazująca, kto jest prawdziwym trzonem Fontaine's DC. Graham Chatten. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo tej przyjemności, to odsyłam do całości album Chaos for the Fly. A my posłuchamy teraz fragmentu innej gitarowej płyty, tym razem płyty z kategorii nowości, ponieważ w miniony piątek ukazał się 12. album japońskiej grupy Mono. Thank you. Hear the Wind Sing. Takie to wietrzne brzmienie od grupy Mono i utwór, który trafił na ich najnowszy album, Oath. Ponad 8 minut muzyki, jak to często ma ten skład w zwyczaju, bo oni nieszczególnie lubią wydawać krótkie utwory i bardzo dobrze. Można dłużej pozostać w ich pięknym świecie. Zresztą ich nowa płyta to jest ponad 70 minut tego świata i kompozycji, które są taką głęboką refleksją na temat czasu i życia. No, jest to płyta naprawdę bardzo majestatyczna. Dobra do słuchania przy zgaszonym świetle. Jak słuchałam tego wietrznego utworu, to przyszedł mi do głowy inny utwór z wiatrem w tytule, w zasadzie z zupełnie innego świata muzycznie. Utwór zespołu, który od kilku lat nic nie nagrywa, a szkoda, ale w 2016 roku wydał bardzo ładną płytę Post Love, Farther Away i Wiatr. Cicho patrzeć w niebo na bezkresną dół. we mgle i nie wiem gdzie. Zasnę i obudzę się, znów kołyszą się. Mi trzeba we mgle i nie wiem gdzie. Zasnę i obudzę się. Bardzo udany to debiut. Właściwie dawno nie słyszałam tak przyjemnej indie popowej płyty po polsku. Szczególnie właśnie debiutanckiej zespół Przebiśniegi i Drzewa z ich świeżo wydanych Letnich Myśli. Letnich myśli pełnych nieoczywistych melodii i ładnych tekstów, przy okazji bardzo przyjemnie wyśpiewanych i zagranych. Ta płyta to, jak mówi jej tytuł, w dużej mierze lato i sielanka. Słuchając jej naprawdę bardzo łatwo można się cofnąć do dzieciństwa, do wakacji na wsi, a szczególnie słuchając tej kompozycji. Się zrobiło ciepło i pięknie. Przebiśniegi po raz drugi w utworze zatytułowanym Czas. Piosenka o powrotach do domu z płyty Letnie Myśli, którą zespół Przebiśniegi nagrał sam. Od A do Z odpowiada też za mix, master, teksty, melodie i jest to naprawdę świetna robota. A skoro powroty do domu i powroty do lata, to pozwolę sobie podzielić się utworem, którego często właśnie przy takich powrotach słucham. Going Home. The things I could You're a bluebird, you're a bluebird, you're a bluebird. Yeah, yeah, yeah. bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds. I sing in Ależ to jest piękny utwór Bluebird, grupa Wings i wczorajszy solenizant Paul McCartney. 50 lat temu w studiu Abbey Road w Londynie doszło do pewnej sesji nagraniowej, leżakującej dość długo, bo została wydana w całości po raz pierwszy dopiero w miniony piątek. Ale ważne, że w końcu jest One Hand Clapping. To jest 26 utworów w wykonaniu grupy Wings, Paula McCartneya. Niektóre w wersjach, które można było usłyszeć po raz pierwszy, więc absolutnie świetna rzecz. I przy okazji taka miła podróż w czasie. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej serii i z tej płyty, a będzie to kompozycja Maybe I'm Amazed. Maybe I'm afraid of the way. tylko kołysankowy wstęp i piękne rozwinięcie. Chyba już na zawsze pozostanę pod gigantycznym wrażeniem umiejętności kompozytorskich Paula McCartneya. Kiedyś sobie stworzyłam taką kategorię twórców, którzy muszą pochodzić z kosmosu, bo to jest też niewiarygodne, żeby układać takie piękne melodie. I tutaj McCartney stoi w szeregu tuż obok Eltona Johna i Billy'ego Joela. Prawdziwi mistrzowie. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden utwór wietrzny, których dzisiaj trochę w audycji było, ale też taki, którym się bardzo dobrze oddycha i deszczowy przy okazji. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie Damian Jurado i Mara Kupa. Dobrej nocy, do usłyszenia. It's your oldest fear, but the love you can hear will go. It's a deafening sound, we become light on the ground, then soil. When the souls all collide, turn to gold. We are stones to be seen in the meadows, we are dreams to be free. It's where we bow our heads to pray, we are echoes God creates in the shade. It's where the light can come in, your breath becomes the wind in the tree. All are welcome in. All are welcome in. All are welcome in. All are welcome in. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Męskie granie. Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk. Wolne duchy. Terrific Sunday. Mów tak. Lola Young, Messi. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.